Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa King of the North w utworze It's Been So Long. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam adres, na który możecie Państwo przesyłać propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje związane z tym, co się dzieje wokoło nas. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my, zostając przy naszym pobudkowym drygu, posłuchajmy grupy Siku w utworze Dynamit. Naszej trójkowej pobudce, kącik historyczny i w zasadzie żadnej rekomendacji większej nie potrzeba, wystarczy sama nazwa, grupa The Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. We'll be right back. Pozostając w klimacie, będziemy sukcesywnie podnosić obroty. Przed Państwem grupa Escapes, która również występowała w studiu Agnieszki Osieckiej tu na Myśliwieckiej w trzecim programie w utworze pod tytułem Ty. Metodycznie podnosząc ciśnienie, przed Państwem grupa Royal Blood i utwór Figure It Out. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. I tak, proszę Państwa, 3x3, czyli trio z Trójmiasta w trzecim programie. Grupa Popsysze z ostatniej płyty pod tytułem Emisja i utwór pod tytułem Rzeki Dwie. idąc za ciosem. Być może będzie to pierwsze, mocniejsze, potrójne espresso w trzecim programie. Chemical Brothers i Rock Blocking Beats. rozmaicając, ale pozostając w naszej ulubionej estetyce, przed Państwem grupa Fabryka w utworze Pustki. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeden z weteranów odpowiedzialny za to właściwie prawie wszystko, co dzieje się w obecnym alternatywnym show biznesie, czyli Iggy Pop w towarzystwie grupy Underworld i utwór Trapped. We'll be right back.

Bardzo lubię sięgać do tej spsychodelizowanej wersji utworu Kiedy byłem małym chłopcem autorstwa Tadeusza Nalepy w wykonaniu formacji Miód. Trzeba głaszcze. i zawsze głosu serca. Następne potrójne espresso w naszej trójkowej pobudce zrobi grupa Beastie Boys utworem Hey Ladies. Down fire. motherfucker, brother. Tego głosu się nie zapomina. Przed Państwem grupa The Dumplings i utwór Oddychasz. Jeden z ciekawszych duetów, który zresztą był już prezentowany dziś o poranku, myślę, że będzie spokojnie pasował jako właśnie rozbudzający duet Sophie Tucker i utwór Swing. Thank you. gostosa, como um gravata, como um goiaba, muito gostosa.